Modern Sabahlar başlıyor. Tabii disco ile başladık Modern Sabahlara. Radyoların başındakilere günaydın. 24 Kasım 2011 Öğretmenler Günü'nde Modern Sabahlar radyonuzda tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Ve macera dolu güne başlıyoruz. Oktay Bey hoş geldiniz. Sizin için ayrı bir gün, ayrı bir heyecan tabii ki anneniz öğretmen olduğu için. Hoş bulduk. Öncelikle hoş bulduk. Gerçekten bugün Öğretmenler Günü. Ne mutlu öğretmenlere. Öğretmenlerimizi unutmayalım. Unutmazken nasıl unutmayalım? Öğretmenlerin %78'i borçluymuş. Hadi ya. Valla. %78 öğretmenlerimiz borçlu. Yani kutlayalım falan filan ama bunu da bilelim yani. Kime borçlu? Öğrencilerinin babalarına, annelerine borçlu. Yani öyle tabii kendi öğrencilerinin annesine babası olmasa da birilerinin annesine babasına borçlu olduğunu tahmin ediyorum ben. Onun dışında atama bekleyen öğretmenlerimize de bir kere daha bol şans diyelim. Çünkü şansa ihtiyaçları var. Onu da belirtelim ama Öğretmenler Günü kutlu olsun. Kutlayalım elbette. O yüzden ben bugün güzel yayınımdan çıktıktan sonra güzel çiçeğimi alacağım. Bir burnumu falan bir ilk başta temizlerim herhalde. Böyle yani. İğrençleşmeden ne güzel bir şeyler anlatıyordun. Bir tiksintirmeden insanlar. Şöyle çok gerçek. Hayırlı bir evlat. Tabii, çok hayırlı. Burnunu temizliyor. Hayırlı evlat nedir? Gittiği zaman karşısına anne diye konuşmayan. Hastalık ama tabii. İşte onu diyorum yani. Sen niye buna tıpta iğrenme diye bir şey yoktur. Gerekli temizliklerimi yapacağım dersin. Ama zaten dinleyicilerimiz senin belli bir medeniyet seviyesine ulaştığını düşünüyor. Herhalde de derler. Hala onu düşünmeyen var biliyor musun Ege? O yüzden ben ayrıca vurguluyorum. Şey diyen vardır diye mi sen söyledin onu? Çiçek alacağına kadar burnunu temizle öküz falan diyen mi vardır dinleyiciler arasında? Yok ben yoktur, dinleyicilerimiz arasında öyle konuşan adam olduğunu ben zannetmiyorum. Doğru. O tip hele böyle bir elini şey yaparak boynunu içeri çekerek falan senin konuştuğun gibi konuşan adam olduğunu zannetmiyorum. O yüzden bugün herkes güzel kişisel bakımını yapsın. Ondan sonra yakında yamacında yanında yamacında var bak senin de var denize hemen arayacaksın bugün. Tabii. Arayacaksın değil mi? Arayacağım canım. Sonuçta o da en son KPSS'ye girdi yani. Öyle yani öğretmen. Arayacağız ne yapalım yani. Sen aramayacaktın benim da elim, benim. Elim apış aramda olduğu için ben şu anda konuşamıyorum yani tam şey yapamadım. Allah Allah biri bir şey der biri apış arası der bir şey der. Hiç öğretmenlerimden biraz... birinin telefonu yok bende ben ona üzülüyorum. Bende de yok yani ne kadar. Lise öğretmenleri ama yok. Şimdiki gençler... Çok rahat bir şekilde hepsinde öğretmenlerin cep telefonu var. Geceden birisi arıyor mesela hocam yarın ders falan var mı diye böyle bir şeyler. Hadi ya. İletişim çağı hakikaten o tip noktalarda devreye giriyor. Biz öyle bir şey yoktu. En kötü değil. Facebook'tan şey yapılır ya. Face'ten de eklemedi beni öğretmenlerin. Face'te eklemediler beni. En şey durumda telefon olmasa bile Facebook'tan bir şekilde haberleşilir herhalde. O yüzden bir kere daha kutlayalım öğretmenlerimizin gününü. Diyelim ve tüm zamanların en iyi gitaristlerinin listesi açıklandı. Var mıyım? Bakayım. Maalesef yoksun. Ege hep maalesef. Hep o entonasyon problemlerim yüzünden. Benim gösterime Demirhan Baylan geldi. Geldi mi? Rock and rollcu. İyi hadi bakalım. Ondan sonra senin gitarın bir entonasyona ihtiyacı var falan dedi. Hep o yüzden zaten ben giremedim. Boş verdim. Bozuldun ben. Mu sen öyle deyince? Entonasyonu bırak tipi nasıl dedim gitar. Sen biraz bozuldun mu entonasyon falan deyince Demirhan Baylan? Niye bozulayım ya? Bozulmadı değil mi? Benim bildiğim öyle. Bir kelime sonuçtu. Ama yani biliyorsun ama demek ki uygulayamamışsın ki gitarın ihtiyacı var. Onu zaten insan kendisi uygulamıyor. Entonasyoncular var. Onu götürüyorsun. Entonasyoncular çarşısına götürüyorsun. Entonasyoncular çarşısında. İyi ya güzel. Öyle gene ben boş ver dedim sesini versin. Tipi nasıl dedim. Tipi çok güzel dedim. dedim ben de. Güzel kapatmışsın konuyu. Listeye giremedik ama. Listede maalesef. Bakayım. Demirhan Bayram da yok yalnız. Hadi ya. Tabii. Rahat ol. Demek ki bunlar ne oldu? Yani ahbap çavuş ilişkisiyle listeler yapılıyor. Tabii canım o çok belli ya. Yok işte Led Zeppelin, Jimmy Page. Ondan sonra B.B. King. Chuck Berry. Jimi Hendrix. Bu tip isim bildiğimiz Eric Clapton. Bunlar hep yani sen ben bizim oğlan böyle bunlar. Çünkü birbirlerini de tanıyorlar işte. Hani burada Kayahan nerede? Kayahan yok. Hani bu ilk 10 listesinde Kayahan, şarkıcı Ege. Kutsi'yi koy. Kutsi. Hani tamam Kayahan biraz eskisi oldu. Koy Kutsi'yi oraya. Hadi Ferhat Göçer'i kıskanıyorsun da listeye koymadın. Çünkü Ferhat Ferhat Göçer'in de vardır gitaristliği. Ama Kutsi yani en çok özellikle hatırlarsan onun taka taka taka taka taka taka şarkısında gitar çalıyordu. Ama Kutsi şey yapmadı, çok üstüne gitmedi yani o şeyinin sonrasındaki taka taka da bir patlattı. Bu arada Türkiye'nin en önemli gitaristlerinden Fahir Kanneci geldi. Fahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bahar abi. Bir saattir susuyorum. Hani bir şey söylemeyeyim dedim. Bir şey söylemeyeyim dedim. Ama stüdyoda sussaydın keşke, o zaman biz sana şey yapardık. Ne oldu, bunda bir bozukluk mu var? Bir sıkıntı mı var? Ne oldu? Bir tatlı bir sıkışma mı? Ha, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum bu imkanı bana sağladığınız için. Gitar tabii benden sorulur. Gitar deyince Ankara'da bir numara, bir lider marka değil mi? Ne demiştiniz Oktay Bey benim için? Bir numara, bir numara. Fahir Kalbici'nin bir numara. Evet, teşekkürler. Ben de bir öğretmenleri kutlayabilir miyim? Biraz çekmeyle de olsa şimdi. İki dakika önceden takip ediyorum sizi. Yol boyunca gelirken dinledim. Maşallah pek güzeldi. İki dakika önceden takip ettim ama. İnternetten dinlediği için Fahir. Biz konuşmadan duymaya başlıyoruz biz. Yani iki dakika öncedir dinliyordum arabadayken. Gerçekten çok hoş. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Biz de öyle yakınımızda, yamacımızda öğretmenleri hemen aklıma düşürdünüz. Hemen aradım yolda sabahleyin. Aradın mı? E tabii benim de ailem öğretmen dolu olduğu için. Aa doğru valla, sabahtan mı aradın? İşte sizle beraber aradım, böylece bu vazifemi de halletmiş oldum. Zaten onlar da atanamadıkları için onlara biz de bir dershane açtık. Orada çocuklar madem böyle atanamıyorlar böyle yapsınlar diye. Öyle bir durumları vardı. Teşekkür hoş ediyorum. Geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi bir şey daha var bu kısa mesajlarla ilgili, bir onu da verelim. Ne olmuş bu gitarcılar listesine? Ama gitarcılar listesi yapılmış. En iyi 10. Girmek için bilmem ne falan var mı? Girmek için çok çalışmalı ve gitara hakim olmalısınız falan. En iyi 10 gitarcı mı? Onlar belli değil mi zaten? En iyi 10 gitarcı. Kim? Fahir. Senin çünkü tam o arada büyük ihtimalle yürüyordun sen. Türkiye'de mi? Hayır ya. Yurt Türkiye'de dışında. Belli. Türkiye'de bir numarada Kutsi. Kutsi. Kayahan diye biliyorum ben. Tabii Kayahan yani. Doğru. Kayahan. Yani Kayahan. Kutsi. Sonra gelir. Tabii çok değerli isimler var. Hiçbirini birbirinden ayırmam. Yurt dışından. Yurt dışından. Gerçi şimdi artık gitarcı da çıkmıyor. Öyle gitarcıyı ön plana çıkaracak müzik de kalmadı. O listeyi fixlesinler de bitsin bari artık. Evet, zaten onlar bir süre sonra vefat ettiklerinde hiç kalmayacak yani. Nedir vallahi onlar? Rolling Stone dergisi yapmış bunu. Dur bakayım. Eline koluna sağlık. Tüm zamanların en iyi gitaristleri. Zaten hep öyle yapıyorlar o listeyi. 500 tane gitarcı var. Doğru. Orada. Doğru. Var mı Fahir tahminin? Biz söyledik gerçi bir ama iki isim de. Siz söylediyseniz zaten gerek. Slash mileş falan bir şeyler Kutsi yok. Kutsi Rolling Stones'a kapak olacak mı? Bu da Rolling Stones'a kapak olacak tabii dolayısıyla. Yani öyle Time kapak. Beni zorlar ama Rolling Stones'a rahat kapak olurum demiş. Ünlü İngiliz Gitar Zeppelin kurucu falan filan. Evet falan yapılacak falan. Bir şey yok. Tercihini yapılacak yapıyorsun. Şey yok. En iyi gitarcı olmak istiyorum diye. Sonra bir KPSS'ye giriyorsun. Ondan sonra atama bekleyen gitarcılara katılıyorsun. Daha geçen gün yürüdü de işte 44 bin tane atama bekleyen gitarcı varmış. Bir solo atıyorsun. Hı-hı. Herhangi bir şarkının bir kısmını. Ama yani işte orada jüride kim bilir neler oluyor. Sen mesela orada hard rockçısın, jüriye doldurmuşlar. İşte o tip laflar olmasın diye 3 track'li bir. Ne, yok imkanı yok yani. O kendisi bluescuları geç. Geç diye sen orada öttürsen, ağzınla çalsan, elinle amuda kalkıp çalsan falan filan. Hiç fark etmez diyorsun ama öyle değil abi. Rolling Stone ciddi hep, bir dergidir. Oğlum hep bluescuları alıyormuş ya. Rockçıları hep dışarıda bırakıyormuş. CD istiyor senden, tamam mı? Bir tanesi evet. Solo. Birinci track. Tamam. İkinci track Akdeniz Akşamları. Tamam. Onu alıyorsun. Üçüncü track de Serbest. Yani senin işte en zaten. İyi kendini ifade edebildiğin. Serbest'te blues çalacaksın diyorlar. Aklında olsun genç dinleyicilerimize. Oradan yani. Bakayım. Doğru. BB King var. Ondan sonra başka isimler var. Tebrik ediyoruz kendilerini. Onları da tebrik edelim. Başka neler oluyor dünyamızda? Bugün Freddie Mercury'nin ölüm yıl dönümü mü? Ölüm ayıptır yıl dönümü söylemesi. Aynı zamanda. Evet. Evet, her sene yılı. Aynı güne denk geliyor. Bunu da tamamen ideolojik olduğunu düşünüyorum ben. O zaman güzel biraz şarkıyla. Biraz düşünme zaman. Hepimiz ellerimizi ısıtalım. Şu stüdyoya bir insan gibi girelim lütfen ya. Stüdyoya giriyorsun montla. Otobüs durağından yayın yapıyorsun. Yayın yapan mı? Vallahi hakikaten. Gaga. Bir şarkıdan kaçtık, öbürü de bize hiç kollarını sıcak bir şekilde açmadı. Ne yine ne varsa bilmiyorum. Fonumuzda var abi. Hakikaten ne varsa ben fonumuzda. Ben size dedim yani. Her zaman bu fon için ayrı bir hassasiyetim olduğunu bilirsiniz. Doğru. Get it right. Başka fonksiyonlarda da bir değişiklik olsun. Ya ne olur ya, Gedit Right'ımı alma benden sana ya. Sana bol bol Gedit Right çalacağım, merak etme. Buyursunlar efendim. Günaydın tekrar. Bugün piyasaların yansımasını bahsedeceğiz diye düşünerek dün biliyorsunuz kredi biraz derece, dolarla geldin sen. Biraz dolarla geldim biraz. Hakikaten neşeniz yerine gelsin. Fitch biliyorsunuz kredi notumuzu düşürdü. Ya düşürünce aynen. Ne oldu? Tam da Oktay'la biz kredileri almaya hazırlandığımız şu günlerde. Notlarımız düştü yani. Ya. Ne oldu? Notumuz düşmüş oldu. Notumuz düştü nazarında. Bu Ekonomi Bakanı Çağlayan bu konuyu da ne gibi bir açıklama yapmış olabilir? Fitch'in notu düşürdü. Fitch yine fitchliğini yaptı mı? Evet doğru Oktay, teşekkür ederim. Onu yapmıştı zaten o bir önceki bir Fitch. Bir daha yapmış ya, çok hoşuma gitti bu espri diye herhalde devamını getirerek. Fitch yine fitchliğini yaptı. Ben olsam mesela şey yapardım, kayısı kurusu götürürdüm. Yer misiniz Fitch kurusu derdim. Ya bence bak bu daha iyi ya. Artık aynı espriden de mi çekinilmiyor ya? Ya çekinme, bu daha önce yok iki yani. Ay önce falan yapılmıştı bu espri ya. İşte niye, ne güzel işte, bir güzel espri olunca espri bankasını atıyorlar. Demek ki bakanlar, politikacılar falan da böyle kullanıyorlar. Espri bankamız var. Hop orada yeri geldiği zaman çıkartırım. Neydi Fitch'le ilgili, hop Fitch filini yaptı. Fitch'le ilgili bir espri. Başka espri, başka espriniz yok sayın bakanım. Başka ne esprisi olabilir? Notun düştü. İsterseniz yine mi? Notumuzu kırdılar. Ya şimdi bu tabii çok komik değil. Gerçi orada herkes yerlere yatar. Gene yatar, bakan bunu da söylese. Şöyle olabilir. Mesela bu kayısı ile gelir. Bir Fitch kredi. Ya notu. Siz kayısı deyince hep aklıma incir reçeli geliyor. İncir reçeli deyince de o berbat film aklıma geliyor. Öyle onlardan olacak, çıkaracağız seni. Moralim çok bozuluyor. Lütfen. Sen moralini bozma. Birazcık şey yap kendini, sık. Sıkı tut yani. Daktay. Yani bir mesela Fitch kredi notunu düşününce bir sefer kayısı ile gider de. Öteki sefer mesela iki ay sonra bir daha düşürdü kredi notunu. Yine aynı espriyi bu sefer vişne. Vişne ile yapar. Vişne kurusu diye bir şey var mı? Var tabii. Her şeyin kurusu var. Her şeyin kurusu var. Elmayı bile kurutuyorlar bu devirde. Kalk, sen. Kalk. Şeyi kurutuyorlar ya. Kalk. Kalk değil ya. Onu neydi onların geleni? Mango değil ya. Mango değil ya. Ha, o şey yeşil, yeşil yeşil olanın adı neydi? Kivi. Kivi. Kivi kurutuyorlar ya. O kivi bile kurunuyor. Kivi manjero. Çok güzel bir şey buldum ya. Kiv kur. Bir açılımını bir daha alalım da çünkü dinleyicilerim. Kivi kurusu işte. Bu mu? Bayağı ne kadar açayım yani. Zaten iki tane harf attık. Onu da geri koyuyorum. Allah razı olsun Ege abi diye gezecek adamla. Sırf bu ismi çok beğendiği için koca koca binalar dikmeyi düşünüyor şu anda Kızılay'a. Kivkur. Tokyo'nun karşısında. Evet. Her Tokyo'nun karşısında Kivkur. Bence şeyin o Kızılay binası vardı ya. Eski şimdi yani yine üzerinde bir şeyler yapılacak. Burası alışveriş merkezi olacak diyorlar. Onu kiralayaydın da Kivkur diye. Kızılay'ın adı bile değişirdi. Çünkü zamanında... Nerede bu? Kivkur'un önünde sen bekle. Ne kadar güzel. Yepyeni bir nesil Kivkur'la büyüyecekti. Kivkur genel müdürü. biz de en azından icra kurulunda ya da yönetim kurulunda oluruz diye tahmin zaten ediyorum. Zaten bir tek genel müdür var. Hayır öyle yönetim kurulu falan olmayacak. Bir tek genel müdürle işleyeceğim. Onursal başkan da olabilirdim ben. Kivkur onursal başkan. Korktu şimdi genel müdür deyince. Hayır işte genel müdür deyince çok. İmza atacak ya. Evet. Oradan başım yanar falan. Çekle falanla filanla işim olmaz benim diyerek. Onursal başkanın güzel tarafı şey gibi bir durum işte. Bu adamı atamıyoruz başımızdan. Öyle bir şey verelim. Bir de o da verelim takılsın. Ya arkadaşları şey geldi. Diyeceğim ben. Kivkur'un böyle yazısını biraz daha parlatın. Başka hiçbir şeye karışmayacağım. Onursal başkana bak. Onursal başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kivkur onursal başkanı bizlerle beraberdi. Onursal başkan. Ya cenazeni de Kivkur önünden kaldırırdık ya. Güzel bir şey olurdu. Ya da mesela Kivkur'dan yürü. Orada beni asıp kurutsalardı Kızılay. Sen nerede olsun istiyorsun Kivkur'u? Ben Kızılay binası şu anda. Kızılay da değil. Kızılay binası var ya. Ha, Kızılay binası tamamı mı yoksa bir katı mı? Yok tamamı. Oktay biraz büyük düşün ya. Ya ne büyük düşünecek Kivkur? Büyük bir kurumdan bahsediyoruz. Şu anda Kivkur olarak biz başta orası genel müdürlüğümüz ve ülkemizin yaklaşık 822 tane Kivkur bölgesi, bölge bayileri, bayileri. Bölge... Bayilik üzerine mi çalışıyorsunuz hocam? Bayiler de var da. Bayiler toplantımıza size... hoş geldiniz. Kivkur onursal başkanı Ege Kayacan'ı kürsüye davet ediyor. Ve hemen arkasından Kivkur'un da çabuk Kutsi konseriyle programımız devam edecek. Biliyorum pek çoğunuz buraya Kutsi için geldi. O yüzden lafı fazla uzatmayacağım ama Kivkur'lu yarınlara. Kivkur hey! Hemen şeyde kurabilir misin? Çocuklar gelecek böyle. Kivkur halk oyunları ekibi. Şu tabii. Anda Kivkur halk oyunları. O zaman bir de spor şey kur abi takımı. O biraz mesela daha Kivkur ileride. Kivkur basketbol takımı. Miniklerden spora itibaren. Spora yatırım yapmayı. Aa yap. Ya olur mu? Sporun ve sporcunun dostu Kivkur. ve hemen bir şey kulübü kur. Bir yeşiller. Tane reklam yaparız ona. Kuru yeşiller geliyor. Ne Kirkur kuru? Yine işte bizim Kirkur olduğumuzda hep kuru yeşil. Evet. Ve forma böyle tüylü tüylü. Çok garip yani böyle üstü şeyler. Üstü şeyli böyle dokunduğu zaman rahatsız olacak. Rahatsız olacak. Hiç kimse dokun. Kahverengi yeşiller. Kahverengi yeşile bağlanmışız biz. Kivkur, kivkur. İçim, içim, içim nasıl hem şu an. İki tane takımımız olacak. Bir tanesi handball. Evet. Öbür gene böyle bir kenardan bir spor olsun. Kenardan bir spor. Handball'a kenardan bir spor dedin değil mi? Bunu dedin bana değil bir, mi? Bir handball takımı kuracak kadar handballcu say. Benim başlıca sporum olsun. Handball'u kur. Adam, handball'u yani, kalkındırmak senin şeyin olsun. Bir de Türkiye'ye handball'u kiv kur. Kiv, sevdirdi. Kiv kur handball takımımız gene gene Avrupa'da hüsranla. Hüsranla dövdü. Doğru ama Fahir'in verdiği doğru. Basın da yabancı handball şeyine konusuna. Ne diye? Handball'da ya, yine bir şey yaptık. İşte hani filenin sultanları, potonun perileri falanları filanları. Handball'a ne koyacağız? Kalenin kuruları. Kalenin kuruları yer yandım. Kalenin kuru. Handball takımda mı? Evet. Ha, ne denir ne, o? Ne? Kale var şimdi orada. Sen bir de su topu takımı kursana. Su topu benim de aklıma geldi. Forma olacak Fahir ya. Kiv kur. Kuru. Kuru kuru adam. Kuruyla sulu karışmış oluyor. Öyle o da kulu doğru, o da doğru, o da doğru. Ya üstüne düşünelim bilmiyorum yani bir takım daha araştıralım. Bu çim hokeyi olur. Efendim cirit takımımız olabilir. Kim acaba kur? Buzlu muzlu bir şey mi yapsan? Buzlu derken? Mesela buz hokeyi olabilir, curling olabilir. Buzlu muzlu bir şey yapsan deyince bana da böyle bir gözümde nedense buzlu kokteyl tipi bir şey mi kokteyl tipi bir şey canlandı. Yok öyleyseniz böyle bir limonlu suyun içine havuç. O da bir spor. Hayır o yine olsun. O mesela bu Kivkur'un bir katı zaten roof bar olmayacak mı? Oranın işletmesini ben alabilir miyim? Roof barınız nerede? İkinci katta. Mesela öyle bir yeri roof bar yaparsın. Mesela özel Kivkur kokteyli gibi. Anladın mı? Yani, ya mesela, yani onu yaparım da şimdi. Anlamadığın yer varsa sor abi hemen sor. Ben anlamadım. Birden yükleniriz. Daha şimdi. Abi bizde projeler çok olduğu için ne var ne yok hepsini bize anlatalım istiyoruz. Sonuçta yayıncıyız biz yani. Yani. Ben bir de Kivkur olarak kurdum da. Evet. Şeyi hani biraz iş büyüyünce şeyi düşünmek zorundayım. Neyi? Kivkur olarak benim gelirim de nereden? Yani? Aa senin gelirin. Kivkur suyla biraz Türkiye'nin zor yani. Bütün sen kuru kere kivi ihracatını kim yapıyor? Kim yapıyor? Kivkur. Kivkur. Kivkur. Afrika. O yeter mi yani? Sen çıkacaksın televizyon programı. Bugün Afrika'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Japonya'ya kadar. Kuru kivi hattımız. Kuru kivi hattımız ve bütün bayilerimiz hemen orada. Bayiler toplantısından görüntüler gelecek. Fahir bu cümleyi toparla. Ben, lafım da şey olacak. Cümleyi bir dakika. Fahir cümleyi toparla. Tamam. Bu şeyimizle adeta dünyayı kiviye doyurduk. Kivkur. Dünyayı. Hey! Mesela ne kadar güzel kurumsallaştı hemen bak. İki kere jingle kullandık konuşmalar bitti. Arasında bitti gitti ya. Gazetenin ekonomi sayfasında bak Ege'nin fotoğrafı. Ege çömelmiş çömeşik vaziyette takım elbise şeyler. Takım elbise dünyayı paçası kurutuyoruz. Paçası şeyde bir elinde. Duble paça mı? Duble paça da paçalar böyle çorabıyla eti de gözüküyor. Eti mi görünüyor? Ha, çömeşik ama böyle çömeşmiş. Yerdeki kivilere. Yerde elini bir elinde sağlam öbür elinde de kameraya islak doğru mi? Kuru olanları uzatmış. Bele alıyoruz bele bele yediriyoruz diye. Böyle kuru kivi ihracatında falan da filan da lider artık hakikaten. Slogan da belli. Bayileri üstüne güneş batmayan kurum. Kivkur. Kivkur. Kivkur. Hey! Ne kadar güzel oldu ya. Vallahi daha birinci dakikada. Dünyayı kiviye doyurduk doyuracağız. Sen nereden kazandın? Sonra sen Mehmet Öz'ün nereden programına çıkacaksın Amerika'da. Kuruları kuru tıkacağım ağzım. Ya böyle laf uçuyor. Vahaha falan böyle sarılmalar. Tabii zaten bu kurumun danışmanları olacak. Mehmet Öz mesela. Benim aklımda bir iki kişi. Ali Tezel. Hayır Ali Tezel, Mehmet Öz. Bir ondan sonra Ömer Çelakıl. Ömer Çelakıl. Bir de şey. Neydi ya abinin adı? Abinin bana adını şey bulmak lazım. Hani unuttum. Böyle bir tane vardı ya zamanında. Ney? Şeye çıkıyordu. Nereye? Televizyona mı? Televizyona bu siyaset meydanında bir tane teyze vardı hani. Evet. Onun gibi kivi teyze gibi böyle bir halkın. O teyzenin cipsçi teyze mi? Cipsçi teyzeye benziyor. Yok yok hani mantıcı falan vardı ya soru hakkında bir sürü şey. Edirne Beder mi? Şeyler. Emine yok, Beder. Yok ya, anladım. Yok ya ünlü değil sıradan böyle bir kadın da çok yıldızı parladı. Evet yıldızı şeydi parladı o da o ara bir ara şeyde oynadı reklamlarda oynadı oynamadı diye. patatesçi teyze gibiydi. Cipsçi teyze değil ama değil mi? Böyle patatesçi işte. Teyze galiba ondan esinlenildi hatta benim düşünceme göre. Öyle bir şeyler olma ihtimali. Böyle bir kadın bulmak lazım öyle veya bir aksi bir ihtiyar. Böyle kimini yedim falan diye böyle bir bastonla. Ne yapacaksın onu? O benim sembolüm olacak. Aksi. Sembolün mü? Siz de yiyin, siz de aksileşin. Ha, reklamlarında onu mu kullanacaksın? Reklamlarımda falan. Yani Aydın Boysan geliyor aklıma ama o çıktı reklama. Tonton dediğimiz tarzda bir yaşlımız o. Yok. Ha, sen aksi, daha huysuzlu. Huysuz böyle bir. O var ama ünlü değil. Kim? Bizim apartmanda var bir iki tane. Bir az yani reklamlarda onu kullanılıyor Oktay şimdi. Oktay söylesene. İstersen konuşabilir ama yani öyle senin hatırın için bile konuş. Kızılay'da Kivkur Genel neyse, Merkezi'ne konuşuruz. Gelsin. Tamam. Canlandırdığı bir tane var öyle tipleme. Reklamlarda kullanılıyor. He. Aksi ihtiyar. Bir benzinlik önünde falan filan var ya. Salih. Yok yok o da sevimli Salih olmuş. Abi. Salih abi. Salih abinin sevimli oynadığı olmuş. Yani yeterince ben sevimli olmuş. Ben gerçek halktan sevimsiz. Gerçek halktan. Ölse de kurtulsak dedirtecek bir şey istiyorum ben karakter. Ve insanlar şey diyecek. Ya o kadar beddua aldı bu adam. Kaç senedir ölsün diyoruz. Adam kivi yediği için ölmüyor diyerek bilinçaltından kiviye şey olacak. Bunu tam istediğin zaten, tipte bir adam var zaten benim kafamda. Bunu ben Ömer Çelikli neden söyledim? Bu tür programlarında, Ömer Çelikli programlarında bunu işleyecek bilinçaltı. Subliminal mesaj dediğimiz şey. Evet. Tabii bir kivi taraftan da ölmezsiniz. Böyle bir şeyi yüksek, seksepeltesi yüksek birilerini seçmekte faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, yani onun yanında ben de ona katılıyorum. Çünkü kivi daktil eşittir güç gibi bir şey yani. Mesela o yaşlı dışında bir kişi de şey olsun abi. Tan Sağtürk mesela benim aklıma gelen. Bir de genç. Genç evet. Gençlerden Tan Sağtürk değil de benim. Hem sarışın. Sarışın istiyorsan hani biraz kiviye daha. Kiviye de uygun. Yani kiviye de uygun. Kıvanç Tatlıtuğ böyle hani. Kıvanç. Belki. Ama Kıvanç başka reklamda oynuyor şu aralar. Evet. Doğru. Kafası karışmasın yani sana. Yani Ege'cim bu tam kivi komple anahtar teslim çok bir proje bir olarak geldi. Yoğun. Çok yoğun bir diyorsan bugün başlayalım. Yok. Hayır, bir hayır diyorsan da bizi de hiç bulaştırma. Bunlar gene işin eğlenceli şeyi. Bir de ben bayilerle uğraşıyorum her gün. Kivkur bayileriyle. Aman Ege Bey kivilerimiz gelmedi. Afyon kiviye hasta. Aç. Afyon sandıklıya yani. Gönder. Oraya gönder, buraya gönder. Koskoca bir kivi imparatorluğu. Neyse artık o imparatorluğun herhalde sonuna geliyoruz artık. Sonuna geldik. Evet, bir Kivkur bence hakikaten çok yorucu olur. Hem Ali'ne vakit ayıramazsın bence. Ve tabii ki bir internet sayfası olması şart. Yani çünkü var. Lütfen artık yani. Biz ki Modern Sabahların internet sayfası 14 yıldır yapılamamış bir sayfadır. Kivkurkurkur.com. Ne o kurkurkur? Yani o bir kurkurkurkurkurkur orada biz. Ben ama Kivkur yapınca yani nasıl Kivkur diyoruz? İnternette de öyle oluyor. Oraya başka bir şey. Nasıl? Onun anlamadım ne dediğini. Kivi isletmeleri gibi bir şey. Ya o internetin hakkını verelim. Hayır sen o yine e-mail adresini öyle alırsın. Ben sana web sayfasından bahsediyorum. Sen internet sayfasını yine öyle mesela yarisma et. Böyle bir şey yok. Kivkur nokta mesela org. Vallahi yıllık. Veya yarısı. Biz. Biz evet o biz de çok güzel. O da olabilir. Ne biz kiviciyiz yani. Biz. Nokta biz. Ya, tabii. Ya. Neyse bunları yani, konuşuruz. Yani tasarımını yapacağız biz. Sen hiç kafanı yorma. Valla doğru ekiple çalıştığımda ben rahat ediyorum yani. İsterseniz bu Kivkur konusuna nasıl girdiğimizi hatırlayalım yeterli benim için. Kivkur konusuna nasıl girdiğimizi valla ben hatırlamıyorum. Yani fiç fiçliğini yapıyordu en son öyle bir kayısı kurusunu yaptı. Oradan kayısı kurusuna. Laf lafa hakikaten. Evet belki kredi notumuz düştü ama dünyayı yerinden oynatacak yeni bir kuruluşun da adımları atıldı Kivkur'la. Böylece tebrik ediyoruz hepimizi. Çünkü herkes kivi yiyen herkes bundan sonra benim ortağımdır, dostumdur diyorum. Ben Kivkur Onursal Başkanı Ege Kayacan 1975-2011. Biz de hazırladığımız, Fahir'le sana sürpriz olarak hazırladığımız bu dev kivi plaketini sana sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sürpriz oldu sana da değil mi? Hiç beklemiyordun. Nasıl getirdik yalnız lafı buraya valla. Nerenizden çıkardınız valla çok teşekkür ederim. Güzel beğendin mi topu? Bayıldım. Zaten kivi bu topu. Kıllı topaç bizim Kivkur'un sembolü. Şey değil ona ne denir? Logomuz değil de maskot. Maskot. Bunu lütfen genel müdürlüğe koy. Kıllı topaçla artık gün boyunca kıllı topaçla oynayacağım. Ne yapacağım artık? Bu çok sevimli de olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım güle güle. Hayırlı uğurlu olsun. Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir perşembe sabahında birlikteyiz. Radyolarını yeni açmış öğretmenlerimiz varsa onları da bir kez daha tebrik ediyoruz. Öğretmenler gününü kutluyoruz ve gündeme dönüyoruz, buyursunlar. Teşekkürler lütfen. Radyo Tü Diskosu'na hoş geldiniz diyorum ben. Güzel bu sabah hakikaten. Ya çok... beğendin değil mi? Topumuz nasıl? Topumuz falan da çok güzel. Ne çok güzel göz alıyor ama. Ha? Göz alıyor. Göz alıcı. Ama zaten amacı da o. Sen niye geldin buraya o zaman? Radyomuz biraz kuzlu olduğu için. Ben Kızılay'a uğrayacaktım. Ondan sonra genel merkeze dediler, Ege Bey dediler, siz artık Onursal Başkan olarak çok uğramasınız iyi olur dediler. İyi dediler. İyi çok demiş. Mesaj atan adamları bekleyen bir tehlike var. Adam dediğim adamları ve kadınları. Ne, parmak felci mi? Ben şeyi düşündüm dün, böyle bir Twitter'da yoğun vakit geçirdim de insanların arasında. Şey zannederler mi acaba beni? Mesaj atıyor herkese. Nasıl ya? Nasıl? Ne demeye çalışıyorsun? Ya biri bir Twitter'da bir şeyler... Ha, dışarıdan baktıklarında zannederler. Zannederler değil mi? O çok zannederler. Kötü bir durum. Ama yok, yani bir kısım eski nesil tarafından öyle zannedilmiş olabilir. Genç nesil benim... Genç nesil senin ne halt ettiğini gayet iyi biliyor. Aslında böyle boynuna bir şey yazacaksın. Ondan rahatsız oluyor. Şu anda Twitter'da. Mesela Twitter'stayım. Twitter'ın logosunu yaptır. Birkaç tane karton tipi bir şey Twitter yaptır. Twitter kafe diye bir fikir... bakayım yani, yapılmış. Bakayım. Evet. İyi bir fikir mi? Bakayım değilmiş. Şu isim konusunu bir halletseydik. İyiydi. Twitter'ın olsun, logosunu yapacaksın, tamam mı? Facebook logosu, bir tane kısa mesaj. Kısa mesajın logosu SMS diye SMS. Bir şey yaptır. SMS Türkiye. Öyle ama bir yarışma çocuklar... programı düşünüyorum. SMS'lerinizi bekliyoruz. Beyefendi diye ilk mesajda. Beyefendi nedir program? Evet, SMS'leriniz gelmeye başladı. SMS'lere bakıyoruz. Mesela geldi biri. SMS'de oy kullanmışlar. Aslında çok mantıklı ya. SMS Türkiye deyince bana da saçma geldi ama şimdi anlattıkça benim aklıma yatıyor. Mesela SMS'ini atmış gelmiş adam. Mesela ben attım mesajı. SMS'ini kapmış yapıyor ezber diyor Oktay ve ruhsat dedi. Diyeceksin. Bakalım Ege buna cevap olarak ne diyecek? Ben ne diyecek bir şeyim yok. SMS sevgili dinleyiciler, bizim radyomuz biraz kuzda kaldığı için. Kuzda değil, kuz. Kuz. Kuz olduğu için, tabii şimdi bunu şey diyecek bazı değil mi? Kuzeyi kızaltıp kuz... Hayır, hiç alakası yok. Radyomuz kuzda. Kuz ve Güney diye dizim oldu. Bizim kuz ve onun etkileri, soğuğun etkisi tüm hücrelerimize sirayet ettiğinden dolayı böyle bir yan etki, yani soğuk mesela bazılarında... Sirayet? Sirayet eder. Bazılarında efendim hipotermi, bazılarında soğuk dalaması dediğimiz soğuk dalar. Nasıl ki halı dalar, soğuk da dalar. Soğukta bizim beynimize ve vücudumuza böyle dalar, bir dalar. Dalar dalar turnalar diyorsunuz o zaman. Çok bakın, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Bir o yüzden, şey soracağım. Sor abi, zaten benim... konumuz serbest anladığım kadarıyla. Ben serbest dalayan, dalayan eşyaları konuştuk az önce çünkü. Yani dalayan deyince hakikaten benim için akan sular durur. Ne söyle? Yok, içime attım yani, o kadar da dalanmamışım. Abi, lütfen söyle. Serbest. Dalayan. Aman belli canım, ne diyeceğim. Ne? Bir ne? Havaalanımız. Ne? Dalaman demeyecek misin? Hayır, dalaman demeyecektim ya. Dalayan falan deyince. Ne diyecektin? Dalayan ne? Ha. Yok bir şey anladım. Demedim ki. Ne diyecektin ne ya? Ne diyecek? Ne sence ne diyecekmişim? Hadi söyle Oktay. Ben yayında söyleyemem. Kendi diyeceği düşüncelerini başkalarına söyletme konusunda uzman olmaya çalışıyorum. Hadi. Dalayan bayan mı diyecektin? Hayır. Ören bayandan sonra dalayan bayan. O da aslında güzelmiş. Güzel bir marka. Oktay bunu çünkü yazar mısın? Çünkü ölü ölüyor ama nasıl düğün kullandıysa hep dalıyor. Dalıyor. O da olabilir. Bakın hala dalayan eşyalar ve insanları konuşuyoruz. Evet ya, saat bitti, hala dalamada kaldık ya. Saat mi bitti? Saat defa tarih boyunca edilmiş. En garip laf. 2012'de diyorlardı tarih bitecek diye. Saat bitti. Saat bitti. Saat bitti. Saat bitti. Ya çok mesaj atanları bekleyen bir tehlike var. Onu ya ben şey yapalım. Hiç onu merak etmiyorum. Dalayan'ı mı merak ediyorsun? Dalayan konusunda... O yayında söylenecek bir şey değil ya. Hadi ya. Eğer benim şey aklımda kimse. Neymiş seninki aklındaki? Fahir, az önce söylediğimi anladın mı tam olarak, yoksa hani anlamadığında şansını mı deniyorsun? Yani ne güzel Ege orada arada kaçırdı, ben tehlikenin farkında mısınız diyecektim diyemedim. O orada ne güzel ara çok hızlı geçiyor, program çok hızlı geçiyor, araya giremiyorum, müdahil olamıyorum lütfen. Şimdi ben başka bir şey soracaktım. Sor. Çocuğun aklı kaldı, dalayanda kaldı. Benim gösteriler var. Falan oluyor, oraya buraya gidiyorum. Bu çarşambaları kuzey ve güneyi ben seyredemiyorum ama orada kuzey kendini tamamen sokak dövüşçülüğüne mi verdi? Tabii. Kör dövüşü mü yaptı dün gazetelerde? Kör dövüşü ne ya? Kör dövüşü. Türkiye'mizde kör dövüşü olarak. Ben fotoğrafı gördüm sadece, hiç bakmadım. Ben de gördüm. Ama yani gözünü bağlamış, kör dövüşü denmez mi ona? Herhangi bir ninja filminde hani orada öğretiler vardır ya, şimdi onu hisset, nisset, gözlerini kaparlar. Evet. sadece şey yap evet. falan filan evet. işin felsefi boyutu. Orada hiçbir senseyinin şey dediğini duydun mu? Şimdi sana körlüğü öğreteceğim. Hiç kimse öyle demez. Onu bir felsefeye oturtacaksın. Abi yok ki o felsefenin içinde kör dövüşü yok ki. Bizim Kuzey'in kültürümüze ait bir şey kör dövüşü. Kuzey'in en büyük eksisi, bir pek çok eksisi var. Mentor yok adamın hayatında. Yani. Bence Kıvanç Tatlıtuğ olması. Mesela Kuzey Fahir Önç olsa. Ha hiç alakası yok. Haşa. Ne haşa, o zaman? Ne de, ya o iyice dövüş bir hocası yok onun. Bir hocası olmaması. Yani artık bir eski şey. Eski böyle kendini şey yapmış. Evet. Hani evet. mesela şeyde bulsa onu. Cami çıkışında bulsa şeyin öyle bir filmi vardı. Cüneyt Arkın'ın. Hani kumarda bunu şey yapıyorlardı. Ütüyorlardı. Yeri kurguda atarız merak etme. Bir tane adam buluyorlardı cami çıkışında. Hatırlamıyor musun? Tövbekar olmuş. Hatırlamıyoruz. Tövbekar olmuş evet. Can. Sonra bütün numaraları öğretiyordu buna gidiyordu. Nerede, dağıtıyordu. Nerede onu. Karşılaşıyordu onlar Ege? Cami çıkışında. Tamam cami çıkışında. Hatırlamıyor musunuz onu ya? O çok güzel filmdi. Günlerden neydi hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Cuma mıydı? Ne bileyim bir daha kurguda atmamız gerekecek bir şey. Yani. Ya... Nasıl hatırlamıyorsun? Dede vardı. Bir dakika bir daha anlat dede, ya. Ben doğru dürüst dinlemedim. Ne oldu? Cüneyt Arkın'ın filmi mi bu? Ya evet. Cüneyt Arkın ya Kadir İnanır. Evet. Kumarbazlar bunu bir dağıtıyorlar. Evet. Evet. Tamam. Evet. Ondan sonra bu bir hapse mi giriyor? Mahf mı oluyor? Bir şeyler oluyor. Mahf. Ondan sonra çıkıyor. Ben bu kumarı nereden öğreneceğim? Dede var diyorlar. Evet. Adam tövbekar olmuş. Ben artık o işleri bıraktım. Ne yapıyormuş o dede? Nerede karşılaşıyorlar dedeyle? Yani kumarbaz mı yoksa şey mi? Eski kumarbaz. Kavgacı mı? Sonra tövbekar. Tamam dedeyle tövbekar. Nerede karşılaşıyorlar? Cami çıkışında. Cami çıkışında hangi gün karşılaşıyorlar? O filmde belirtilmemiş. Çünkü bazen filmler tır tır tır tır diye altta yazıyor ya. O evet. söylenmemişti. Öyle bir adam bana... Demek ki şey o adamı geliyor. Bulacağız. Kuzey böyle gidecek bir yerde bir marangoz adam var. Evet. Ben artık dövüşmüyorum. Dövüşeceğim. Ben sana öğreteceğim falan diyecek. Veya daha doğrusu bana öğret. Öğretmiyorum. Öğret. Öğretmiyorum falan diye bir bölüm mesela öyle gitse. Sonra öğretsin. Daha ne tiplemeler var o filmde de biz de onların hepsini yapmadık şimdi sevgili dinleyiciler. Sakallı dede diyorsun yani. Sakallıya gider. Sevgili dinleyiciler saatimizin sonuna gelmemiz bence bugün yapacağımız en güzel şeylerden biriydi. Ya bu mesaj atanları bekleyen tehlikeyi veremedik abi. Ama ne tehlike bekleyebilir ya? Bu kol gibi bir şey gelir, fatura gelir. O mudur yani tehlike? Değil abi ya. O değil. Gagalıyor. Gagalıyor. Macera dolu bir gün. Aman sabahtan beri macera. Ne macerası? En büyük macera da bize olmadı mı ya? Ne nasıl? Yayında dünyada hiç dinlemeyeceğimiz şarkılar çalmadı mı arka arkaya? Çaldım. Bir macera işte bize. Bu da bir macera aldı ve bu macerayı dinleyicilerimiz... Niye radyomuzda da macera başladı? Evet. Ya aa, radyomuzda evet, boya tadilat... macerası başladı sevgili dinleyiciler. Şu anda sıva başladı. Şu anda sıva. Aldığım sıva habere göre sıvaş da başlamış. Fırça çalışmıyor lafını ben şu andan itibaren bekleyebilirim. Ve 20-30 yıl sonra ilk kez radyomuzun bütün duvarlarının fasaret yapılacak olması müjdesi de ben şu anda veriyorum sizlere. 20-30 yıl sonra dediğin? Bir ara çok modaydı fasaret. Ha moda anlamında. Evet. Moda anlamında. Ha fasaret dediğin tırtık tırtık olan tırtık tırtık. Evet. Püskürtmeli böyle fasaret. Yani bunu zaten... Sağlıkta da fasarit var biliyorsunuz. Sindirim sistemi sorunları olan bir takım insanlarda zaman zaman çıkar. Sen de oluyorsun. Fantuşu var, fasariti var. Bunlar çeşitli fraksiyonlar. Tabii yayınımızı biz böyle tıbbi terimlere boğmak istemiyoruz ama yani o kadar da yabancısı değiliz. Buyursunlar efendim. Evet buyuralım bakalım neler var. Şöyle bir gündemimize bakıyoruz. İngiltere gezisi. Başka bir tarafta bakıyoruz. Aman efendim balinaları geleneksel olarak doğramaya başladı Danimarkalılar, Vikingler. Geleneksel mi? Evet. Faroe Adaları'nda her yıl kanlı bir festival düzenleniyor. Folklere küreklerle vurdukları festival mi? Onun bir değişik versiyonu. Green the Drop adlı bu festivalde pilot balinalarını yakalayarak parçalıyorlar. Sonra da bunları kendi aralarında paylaştırıp yiyorlar. Festivali ataları 8. ve 11. yüzyıllarda Vikingler hem anmış oluyoruz atalarımızı dedelerimizi anıyoruz. Çünkü onlar da yaşadığı esas... kursağımızdan bir balina mı geçiyor diyorlar. Kursağımızdan iki lokma balina geçiyor. Yani dedelerimiz yaşayaydı onlar da böyle olsun isterdi. Gerçi bu kadar isterdi bilmiyorum tahmin ediyorum. Çünkü bütün kıyı gösteriyor resmen hani... Kana mı belenmiş? Bizde Kurban Bayramları'nda şeyde yukarıdan evet. işte yok İstanbul'dan böyle helikopterle görüntüler çekilmiş. İşte Boğaz'da şöyle böyle ya. Onun hepsinin bir arada olduğunu düşün. Korkunç ya. Yani hakikaten insanoğlunun yaptığı balina da anlamıyordur yani ne olduğunu. Ne oldu birader ne oldu ki? Ne oldu yani? Ne? Ay senin dedeni diyordur balina. Ya başka güzel bir adet öğrenemedin mi dedenden? O da zaten şeyden çıkıyor. Dedeme laf söyledin. ağzını topla. Ha, bir noktadan sonra. Lan toplamazsam ne olur? Danimarkalıların en hassas olduğu konu ya. Dedeleri. Dedeleri. Tabii. Benim bildiğim kadarıyla. Zaten o dedenin kemiğine rahmet oradan çıkmadır yani. Tabii yani, Türkçemize biraz daha değişerek geldi de. Tabii Kuzey Avrupa'da dedenin kemiğine rahmettir. O geldikçe bu ya beri tarafa doğru geldikçe babayın kemiğine rahmete döner. Mesela bizden de aşağılara. Tropik ülkelerde sırf kemik. Sırf kemik evet. Kemiğine rahmet denir. Kemiğine yandımanın. O artık Güney Kutbu'nda. O küfür olarak da kullanılıyor. Tabii. Kemiğine yandığımın diye. Evet, Oktay'da komboya bağladığını evet, göre. Evet Oktay, çok güzel espriler hazırladın. Taksi durak. Taksi durakları, değişen taksi duraklarını fark ettiniz mi? Fark etmez mi? Hey, Ankara'daki değişen taksi. Mesaj atanları bekleyen tehlike diye bir esprilerim vardı. Onu ben içeride anlattım. Parmaklarına kramp giriyormuş ve böyle kalıyorlarmış çarpık çarpık. O değil mi? Yok o değil ya. O da neyse. Tabii bir tehlike. O da bir tehlikenin farkında mısınız? Neyse Değişen taksi durakları mahallemize kadar girdi. Aa çok güzel oldu. Ben hani güzel oldu dedim. Her biri birbirinden farklı. Hepsi aynı. Hepsi aynı fare. Tek esprisi o zaten. Ok, eskiden de bilinçsiz bir şekilde aynıydı. Allah Allah farklı. Nasıl ben ya aynı iki, taşta tane işte. Ayrı. Hayır aynı taşta. Aynı şey. Renk olarak. Renk olarak aynı. Falan aynı ama dizayn olarak hepsi farklı. Tamam. Hepsinin yani, bu arsası değişiktir, şeyi değişiktir. Ha, araç sayısı değişiktir. Tipi olarak da değişik. Tipi olarak değişik. Çatısı matısı çok daha farklı. Bilmem neleri farklı. Selçuklu mimarisi. Selçuklu taksiciliğini şey yapmışlar. Örnek almışlar. İyi oldu ya taksicileri. Hakikaten böyle oradan çıkmak istemiyorlardı bazen. Nereden? Soğuk havada. Prefabrikten mi? Ha. Yani düşününce sıcacık orası. Bazen hani böyle bir şey sormaya gidiyorsun ya. Ucum açmamak için falan uğraşıyorlar. Şimdi daha rahat rahat nöbetlerini bekler. Adamların keyfi yerinde olursa trafik de rahatlayacak. Adam bir an evvel sosyal yansımalarını da düşünmen. Şeye döneceğim diyecek. Durağıma döneyim diyecek. Durak taksisi olmak da tabii ayrı bir lüks. Taksi durağında oturmak caiz midir? Caiz midir? Yani bakayım. Biz caiz değil. Hiç girdiniz mi siz taksi durağına? Have you ever taksi durağına? Müşterinin oturması mı? Evet müşteriden bahsediyorum. Ben girdim bekledim bile. Ben de bekledim. Yağmurlu bir havada nasıl fırtına, tufan, boran kopuyordu. Taksi hemen durağında yoktu. Abi gel hiç oradaki telefonun başındaki çocuk. Abi gel şimdi oralara telefon, buralara telefon. Telsizden anonslar. Bir çay içtim. İkinci çayım konduğunda taksi gelmişti. Sonra bir daha gittin mi? Evet görüştük onlar ailecek falan görüşmeye başladık. Sonra taşındılar onlar. Biz Ali'nin 3. doğum gününü teşekkürler. Taksi durağında yapmıştık. O kadar sıcak bir atmosfer. Süsledik böyle. Ne falan. Kadar güzel bir şey yapmışsınız. Yani bir daha ne zaman gidecek kim bilir. 3. doğum gününü yapmış olmanız hakikaten çok güzel. Bence ara sıra ziyaret edilmeli. Biraz da o yüzden değiştirdiler gibi geldi bana. Ufacık albenili olsun yerde. Diye mi? Tabii biraz öyle bir. Yoksa niye oldu ki acaba bu her yerde aynı olsun diye bir şey mi oldu yani? Melih Gökçek onu bir zorunlu tuttu galiba. Öyle bir şey vardı. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir durum vardı. Tahmin ediyorum. Hatırladığım kadarıyla öyleydi ama tam bakayım. Doğru hatırlıyor musun? Evet. Ondan sonra şöyle evet, bakıyoruz. Taksi durakları dedin hayırdır ne oldu? İşte önümüzdeki günlerde hepsi birden açılacak. Toplu açılış yapılacak. Ha, toplu açılışa gider diyorsunuz. Ha. Ha, anladım tamam. Toplu açılışlar köşemizi yapmışız. Siz ne bekliyordunuz ki? Espri bir şey yani programa renk katacak bize diye. Yani çok da tabii ki bir şey beklemiyorduk ama hani ben gene kendi adıma belki dinleyicilerimiz tamam, adına tamam. Konuşmam şimdi, doğru değil ama. Tamam şimdi programa geliyorum. Renk katacak bir şey diye ummuşlardır diye düşünüyordum ben. Tamam şimdi o zaman dur şimdi geliyor. Topuklarla ilgili bir haber var onu vereyim topuklarla ilgili. Ayrun İsa Gül'ün topukları gerçekten İngiltere'nin konusu oldu Daily Mail gazetesi. 15 santimlik topukları manşet yaptı. Manşete geldi. Zaten bir de kraliçenin bir fotoğrafı var. Ama çok güzel yapmışlar. Kraliçe hani böyle... İki taraf anlaşmış mı? Kraliçe de beyaz. Ayrun İsa Gül de beyaz. Krem, beyaz evet. Evet. Anlaşmış mı derken? Ne? Anlaşıkla yani mı giymişler? Bir protokol şeyi var mıydı acaba? Kıyafet zorunluluğu mu? Hani beyaz olsun bilmem ne olsun falan. Hani böyle bir beyazla sadelik yakalayalım falan diye bir şey mi? Akşam ne giyeyim? Beyazla bir sadelik diyorsun. Tamam. Bence anlaşma akşam... yoktur da haberleri olabilir. Akşam farklı renkler giymiş bakınca. Akşam farklı, gündüz farklı. Farklı işte, farklı canım da şey olabilir ya. Kim karar veriyor, nasıl haber geliyor bilmiyorum ama o beyaz bir takım giyecekmiş kraliçe. Ona göre falan diye. Tamam canım o giysin. Ben bunu giyeceğim falan demiş olabilir. Ya da ha o zaman o beyaz giyiyorsa ben de bunu giyeyim demiş olabilir. Bir haberleşme olmuş olabilir yani. Ay kraliçenin kıyafetine baktıkça ben şey oluyorum ya bu kadın da hiç değiştirmiyor yani. Gerçi tamam. Yo, hepsi farklı. Bir giydiğini bir daha giymiyor. Bir giydiğini bir daha giymez olur mu bu? Oktay ters dürs yaptırıp onları tekrar tekrar giyiyordur. 50 yıl önce giydiği şeyleri hala ve aynı fizikte. Kadının en büyük özelliği de bu. Yani 50 yıldır yani bakım göstermesi lazım. Her an halıya takılacak diye gözleri ayakkabılara takılmış haldeyken fotoğrafları var. O yüzden mi bakıyormuş var. Ayakkabıya? Ya halıya takılır diye herhalde bakıyor ya da bu şeydir yani. Halıya basma diyemiyor musun? Oraya basma, oraya yeni ıslak kaygan falan. Ben bilemiyorum tam olarak neden baktığını da. Ya bu da biraz şey, ne derler, şu gazetelerin fotoğraf yorumlaması da biraz ayıp gibi geliyor bana. Bir saniyeyi çekiyorlar. Ondan sonra oradan sanki 50 bin tane bir buçuk saat boyunca kraliçe ayakkabılara bakmış gibi yapıyorlar. Ha. Bir saniye belki hani o sırada başına eğmiş olur bir şey veya ne bileyim sağa baktı diyelim o sırada. Tam Hayri'nin Yusay Gül gelirken yüzüne bakmadı diye aynı şey yani. Çok güzel söyledin. Bir saniyelik şey de oldu. Bir anlık şeyle insanlar değerlendirilmesi. Kraliçenin başına hep bu geliyor ya. Bir saniye elini burnuna sokmuştu ben hatırlıyorum. Sanki hala onu konuşuyor. Bazı radyolarda hala bu konuşuluyor. Sanki şey Brezilya'da başka radyo yok gibi. Aa, Ege hemen Ali'nin şeyine başla bu arada. Suri biliyorsun senin yaştaşı değil mi Ali? Evet. Tom Cruise çiftinin. Devre onlar. Onlar aynı devre. Suri kitap yazmaya başlamış. Ali'nin bunu yazdı en güzel... bile. Pardon? Yazdı bile Ali. Neydi kitabın adı? Kitabın adı koyulmadı. Babayı. Ben Alin diye bir kitap. Ben Alin diye. Ya Alin edebiyat değil, ben resimde yetenekli olduğunu biliyorum. Ya bilmiyorum işte de hani mağdur durumda kendi kal yazdım. Aileye karşı. Ben Arzu Alci gibi yazdım. Ha. Ama kitap var yani şu anda. Şu an basıma hazır durumda. Onu bir an önce koy. Suri 5 yaşında ilk kitabını yazmaya başladı. Manyak babam ve anam diye mi? Topuklularla gelişimin engellenmesi mi? Yok, manyak babam ve anam altında böyle bir şey parantez açmış. Anam da aslında az manyak değil. Yani öyle onu hakkını yemeyeyim diye. Şey olmasın diye. Manyak anam mı ne alakası var diye. Hani o soruyu soranlara. Vallahi o da az o da, manyak. O da biraz manyak diye. Ne yazmış uzun anlatmış. Ya, kitabında 5 yaşındaki çocuğun yazdıklarını. Hani gerçi... Hani derler ya Mozart falan da 3-5 yaşlarında böyle besteler yapıyor. Hani doğru. Lan 3 yaşında 5 yaşında ne yapacaksın sen? Ne gördün ki neyin bestesini yapacaksın diye düşünen bazı zihniyetler var. Ne şimdi... yazmış hakikaten? Ya şimdi Alin yazsa mesela anlatacağı net hikaye var. 3 yaşındaki taksi durağındaki doğum gününü uzun uzun anlat dur. Yani onu Manyak anlatırız. Babam kitabında yazılacak bir şeyler. Ne anlatacak? Suri ne anlatacak ya? Şöyle gözlük aldılar bana. Bunu şöyle giydirdiler. Böyle yaptılar. Markalar üstüne genelde işte şöyle ayakkabılar. Hoş şöyle. Bir kombin. Çocuğun ilk öğrendiği o hoşmuş yani. Hoş bir kombin. Anne onu versene hoş bir kombin. Halbuki olur. Çocuğun hoş beş öğrenmesi gereken yaşta hoş bir kombin öğrenmesi. Hoş bir kombin. Hiç hoş değil. Hoş bir kombin devlet başkanı nasıl? Hoş bir kombin... Aslında bir taraftan da var. O neydi? Cibuti değil. Bir yer daha vardı ya Fahri Başkonsolosluk biz böyle bir şey. Bir öyle araçları oraya ait araçlar. Hı, öyle bir şeydi. Kızılay'daki evet. Tabelayı diyor. Enteresan isimli ülke evet, değil mi? Tabela. Ha, enteresan. O, bence olabilir. Hoş bir kombin. Hoş geldiniz. Bilmiyorum. Şey, içim bulandı yani. Gitmeyi tercih eder miyim? Senin bir karar vermeni bekliyoruz Fahri biz. Hani o kararı verirsen. Her şey de benim kararıma bağlı yahu. Vallahi üstüme ağır sorumluluk. Neyse çocuk. Yeni ülke kurmak için Afrika'da mı şansını denemesi lazım? Valla ucuz oluyor. Orada toprak... çünkü çok şey var. Abi 5 kişiyle kurabiliyorsun. Yani 5 kişiyle. 5 kişi toplanıyorsun. 5 ortaklı Birleşmiş olabilir. Milletlere başvuruyorsun. 5 şirket tabii kurmak. Yani kabul edilmen edilmemen önemli değil. İlk başta başvuru. O başvuruyla götürüp tekrar şey yapıyorsun. Ama anladım. Sen yine de toprağını al. Yarın öbür gün ne olacağı belli Hoş olmaz. Hoş bir kombi. Şey. Bağımsız. Bağımsız cumhuriyeti. Ne yönetim Meşru. Biçimi olarak ne düşünüyorsunuz? Ben kurduğuma göre meşrutiyet diye şey. Sen Oktay? Valla 5 kişi 6 kişi bence çok herkes kendi idare edebilir ya. Oligarşi nedir oligarşi? Organize bir yönetime ben ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Monarşi ile oligarşi arasında bir fark var mı? Oligarşi de şey. Oligarşi de biraz daha şey mi? Biraz zümrecilik var. Ha, zümrecilik var. Tamam. Ben galiba zümrecilik veya devrecilik. Ha tamam. Benim ülkemin sistemi devrecilik. Tamam o zaman sen doğru. Monarşi uyarsan. Hayal kurmana gerek yok. Valla mı? Tabii sen takıl buralarda git siyaset. Ciddi misin ya? Tabii canım. Devrecilik sistemiyle olur mu bir şeyler diyorsun? Tabii. Tam oligarşi demiyor. Ama devreciliği sen yanlış şey yapma. Devre mülk gibi değil. Değil devre mülk değil benim söylediğim. Hayır ben de anladım tamam. Devrecilik devrin gelmesi gibi bir şey değil mi? Ya işte askerdeki devrecilik gibi. Yani. İşte tamam o zaman bence ve ben de iki tane yönetim biçimimizde iki tane şart koşacağım anayasamda. Devrecilik ve toprakçılık. O bir ama şey değil ya. O bir sistem değil. O bir yöntem Fahir. Hadi ya. Yani tabii Allah sana ne ülke benim değil mi istediğim herkes kendi ülkesine baksın arkadaş. Bizimki böyle. Ya ben sana haber veriyorum. Sen istersen ciddiye al, istiyorsan kız sinirlenmeden ama ben doğruyu söylemek zorundayım. Biraz daha konuşursan sana vize koyacağım. Şu anda sana vize koyup koymama konusunda kararsızım. Biraz ay çok bayılıyorduk sanki senin ülkene çakma ülke. Bir de tam olarak nereye başvuracağımı söyler misin vizeyi reddederken? Tabii, yani ona göre başvurayım. İlk etapta tüm başvuruları ben alıyorum. Yani daha sisteme oturtuncaya kadar. Ülkenin personel sıkıntısı var. Sisteme oturtuncaya kadar. Sonra ülke biraz kendini topladıkça adam almaya başlayacak. Sen git bak en baş ne yapıyor musun? Neye gideyim ya? Git bir firmayla anlaş. Bunlarla sen uğraşma. Yani abi ülkenin durumu yok şu anda. Anlaş. O telefonları melefon. 60 euro muydu sana başvuru? Ne kadar? Abi daha karar vermedik ama 3-5 euro. Bence yani 5 euro da olur gibi geliyor. Ben vize değil ilk ki. İlk başta ürkütmek istemiyorum kimseyi. Ben tipe göre şey yapacağım. Ülkede böyle gümrük falan olmayacak. Bodyguard. Alamıyoruz. Yardımcı olalım. İçeride özel parti var. Arkadaşlar falan. Bir yardımcı olalım. Kapıda vize diyorsun sen. O zaten uygulanan bir şey. Evet yani. Kapıda vize. Kapıda vize diye ama damsız ülkeye giremeyen diye bir şey var mı? Bakayım. Evet. Ne yaptın? Ustalar bir taraftan. Ustalara saygı bir şey yaptım. Evet, orada güzel hoş bir sohbet var dışarıda. İsterseniz çıkıp biraz bakalım ustalara. Evet. Biz doğru niye reklama gidiyoruz? Doğru lan mı? Dünyada güzel şeyi ya. Doğru lan. Usta seyretmeyin. Radyonun içi acayip boya kokuyordu. Onun da bir sirayet mi etti? Ne yaptı? Beyinler bugün. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Oktay Demirci. Fahir Önç. Teşekkürler. Ve ben RGK Ejan. Keyifli dakikalar dileriz. Evet, hepimize keyifli dakikalar olsun. Zaten program bitti bitiyor. 9.44 yapmışız saati. Hem sen güzel, bir an evvel programı bitirip mutfakta alçı çalışması seyretmek istiyorsun değil mi? Sevgili dinleyiciler var ya, bir ustamız bir güzel saten alçı çekiyor. Yani hani ustamız diye demiyorum da hakikaten şiir gibi zanaat öğreniyoruz. Yani. Ama kendisi ben sanatçı gibi ya, zanaat değil artık o benim gözümde. Hakikaten bir bence zanaatkar. Hayır. Bir programda bir şey olsun yani. Tamam, gerilim olsun. Gerilim olsun, bir şey olsun. Dinleyici bir şey beklesin. Yemin yani. Ediyorum. Bir acaba sanat mı, sanatçı mı, zanaatkar mı diye bir şey beklesin diye düşünüyorum. Sence mesela ne Fahir? Bence şöyle bir şey. Nasıl ki bir ressam resim yaparken beni bu derece büyüler. Ressam resim yaparken hiç seyretmek çok enteresan geliyor mu size? Yıllarca seyrettik işte TRT 2'deki neydi? Thomas. Bob Thomas. Bob Thomas. Benim adım Bob Thomas. Manzara resmi bana Komaz diye geçiyordu tuvalin başına. Rob Thomas mıydı yoksa? Rob Thomas. Biri Amdis. Rob. Adamın adı Rob. Rob değil mi? Rob. Rob'dur herhalde ya. Onu izledik yıllarca. Sen alçı çektin mi hiç bundan önce? Orada ustanın yanında ben sana sormak istemedim Ege. Öyle bir şey söylediğin gibi geldi bana da. Bizim eski evin duvarları biraz leşti. Ondan sonra matkabı değdirdiğin zaman patlıyordu. Bir noktadan sonra da onların üstüne müdahale etmek gerekti. Ben kendi imkanlarımla bir şey yaptım yani. Kilo kilo alçıyı duvarın içine gömdüm. Malzemeyi sen kendin mi aldın alçıyı? Aha. Falan filan? Kendim kardım. Çok vay güzel be. Oluyor o baştan sırada. Sonra. Çok güzel oluyor da Ege'nin bu konularda bir şeyi yok. El becerisi maalesef o konularda gelişkin değil. Ben Fahir bir şey söylüyor. Bunu ne derler? Ben kendisinden ruhsat almadım için söylüyor. Benim elimin yatkın olmadığı. Sen bu adamın bir duvara L şey çakmak için ne derler ona, bir raf çakmak için açtığı delikleri görsen yani ağlarsın birbirine sarılırsın. Orada kim varsa yanında, bir usta olsa ustayla, üzüntüden mi, sinir bozukluğundan mı? Hadi ya. Bir duvara bu yapılmaz. Öyle mi ya Ege? Duvar da olsa eziyet edilmez yani. O zaman maddenin tabiatına aykırı ya. Siz o kadar meraklıları hemen bizim yeni mutfağımıza ve tuvaletimize bekliyorum. Oraya yeni usta girmiş. Son matkap çalışmalarımı yerinde inceledim. Ne astın mesela? Bir kaşıklık. Bir tamam. De tuvalet kağıtlık. Nereye astın ama mesela kaşıklığı mutfakta derze mi çaktın? Yoksa... Derze çaktım. Derze çakanlar diye de bir kitabım var. Derze gider diye. Çok güzel. Yoksa nereye çaktın? Normal şey. Fayans üstüne çalışmalar. Fayans üstüne hiçbir zaman çakılmaz. Bak işte fayans, işte ben sana oradan ipucu veriyorum. Sen derze çakanlar diyorsun. Derze sokacaksın. Derze sokacaksın işte Ege. Fayansa sokacaksın. İşte derze mi denk getireceksin? Evet. Güzel matkap kullanan adam fayans çatlatmaz. Fayans çatlatmayanlar diye de şeyim var. Fayanslar çatlasın diye. Sen bence bu bırak matkabı falan, kitap yazmaya başla. Madem bu kadar aklında çok kitap ismi var. Yazıklar olsun bu arada yani. Derze sokacağın şeyi fayansa soktuğun için. Ben ev sahibin olsam var ya, yemin ediyorum seni icraya verirdim. Herhalde ev sahibim senden biraz daha fazla hukuk bilgisi var ki icraya vermedi beni. Yani adam, aile mahkemesini tercih saf, etmiş. Adam saf. Veriyor bu evi, affedersin. Oraya şeyi sokmuş. Oraya matkabı sokmuş. Buraya tuvalet kağıdını gömmüş ya. Az önce tuvalet kağıtlıklıklık dedi. Mutfakta bana tuvalet kağıdı. Ben bu kadar lık kullanmamıştım. Ama evet, buyurun, dinliyorum. Mutfağa niye böyle bir şey yapıyorsun? Eziyet ediyorsun. Mutfağı niye o duvarların suçu? Evet, mutfağa soktum dedi hepsini. Mutfağa mı bu tuvalet kağıtlıklık taktın? Ya tuvalet kağıdının mutfakta ne işi var? Benim bedava demek istiyorum. Tuvalet kağıdı ne ağır. Hayır, ben de onları anlatırken buradaydım. Hiç öyle bir şey duymadım. Tuvalet kağıtlıklığı şeye taktın değil mi? Banyoya. En azından onları biliyorsun. Adı üstünde. Ben... Tabii o kadar ki bir bilgim var yani, en azından. Siz yabancı değilsiniz. Bir süre düşündüm tuvalet kağıdı nereye takabilirim, nereye? Çünkü sonuçta kabahati gelen insan tuvalete giderken koridordan geçmiyor mu? Yani. Bir ara düşünme, hani koridorda olsun, giderken adam ne kadar ihtiyaç duyacaksa onu çat, çat alsın gitsin. Ama tabii ki o telaş içerisinde çünkü... onu düşündüm sonra. Bu işlerden anlamayan bir evet adam var mesela, apartmanı koridoru oralarla geçerken alır falan diye. Tecrübe meselesi abi. Tabii zamanla oturuyor bu tür şeyler. Yani ha deyince bir sistemin oturması kolay mı? Değil elbette ki. Evet sevgili dostlar. El becerilerini ayırdığımız köşemiz burada sona erdi. Ama önümüzde ÖSYM var. Sınav yasakları güncellemeleri geldi. Ne zaman geldi. ÖSYM? Yok canım, daha ÖSYM, ÖSYM dediğin bir binadan mı bahsediyorsun? Ha, ÖSYM binasının yeni güvenliği değişti. Onunla ilgili tabii gelişmeler var. Onları da ben dinleyeceğim. Necati abi vardı orada, o gitmiş. O hayır, o kırık cam vardı ya dün konuşmuştuk. Evet, o ayrıldı. Patlamış. O mu? Sınav yasaklarına yeni güncelleme. Sade giyinip çantasız gelin diye uzmanların söyledikleri var. Uzman değil ya, bunlar şey artık, yeni talimname mi denir? Talimatname mi denir? Hı hı. Yeni talimatname böyle. Elle veya dedektörle aranacaksınız. Ve veya dedektörle. Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, metal para, efendim inci kolye, gerdanlık. Bir getireceğimiz şeyleri söyleseler daha kolay olmaz mı ya? Kalem silgi de yok. Onu da veriyorlar. Ziynet almıyoruz diye bir şey aslında. Donla geliyoruz o zaman. Ya, benim tamam, anladığım bu ya. Haber geleceğiz. Bir ufak çeyrek altın veya bir nazar boncuğu falan, o da mı? Altın yani yansıma yapar abi. Altın olmaz maalesef. Millet o şekerlerin içine çip yerleştirecek yani. Evet. O noktaya getirdiler. Nereye yerleştireceğiz? Şekerin içine koyacağım. Sadece zorunlu askerlik görevini ifa edenlerle askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı var. Evet. Adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebilecek. Dikkat edin, tekrar ediyorum. Efendim ben termosta getireyim. Hayır. Hayır diyeceğiz. Su getirmek şart mı? Yani şeffaf şişe içinde başka bir şeyler de getirebilir miyim? Vodka, mesela cin, alkol mu? Hayır, sporcu içeceği mesela. Hayır, yani hayır diyeceğiz, ruhsat diyeceğiz. Renkli renkli şeyler oluyor renkli ya. Hayır diyeceğiz. Ya mesela bir tane adamın kafası içince çalışıyorsa oradan tık tık vodka vuramaz mı? Olur, hafiften. Vurur inceden. Sonuçta inceden kimseye zarar yok, kokmaz şey olmaz. Sek mi? Sek vodka. Sek, tamam o zaman getirsin olur, canım. Olur. Şeffaf orada su. Evet. Hadi Türkçe'ye geçiyoruz şimdi. Tık tık iki tane vurup devam edecek. Sınav başladıktan sonra adaylar tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkamayacak. İhtiyacı olan adaylar altlarına yapacaklar. Tamam. Bunu yazmışlar mı? Evet. Aynen. Talimnameye. Güzelce şey yapacaklar. Ne ihtiyacı olan aday altına yapacak yazıyor. Tutsun yazsın orada. Tutsun. Evet şöyle bakıyorum. Tutsun ve veya altına yapsın. Evet. Düzeltil. Teşekkürler Ege. İkazların dikkate alın. Önce anladım. Tutsun demeleri de her şeyi düşünüyor ya. Hüseyin. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar sağlık kurulu raporunu bildirecekler ve özel... Ben de ne diyecek? Beyefendi çişlidir diye rapor mu alacak? Affeder. Mesela prostatın var. Hı hı. Ne diyeceksin? Efendim Rus... Benim prostatım var. Raporunu alacaksın. Şeffaf bir şişeye koyacaksın. Öyle gideceksin. Denize sonra atacaksın. Ya nasip diyeceksin. 20 yıl sonra prostat raporu bulundu. Gelmedi mi diye ben göndermiştim. ÖSYM'ye gidip böyle dert anlatacaksın sonra. Şimdi tabii böyle bir durumla karşılaşınca ne yapacaksınlar? Hemen gidecekler rapor. Efendim ruhsat diyecekler. Tak çıkaracaksın raporu. Lak diye orada istediğin ihtiyacını gidereceksin. Tak rapor. Lak ihtiyaç. Tak rapor. Lak. Efendim. Bizim saatte sevgili dinleyiciler. Ne kadar? Ama daha biraz vaktimiz var. Evet. Yaklaşık 3,5 dakika daha tak lak esprisi üzerine daha neler neler yapabiliriz. Ama tabii ki onu ben... Onu iyi yakaladın oradan. Tak lak hayır. Bak hemen. Bazı şeylerin kapanması için yapıyorum ben bunları. Siz fark etmiyorsunuz ama yani. Hep iyiliğimiz için yapıyorsun. Tabii burada şu lafı etmesem ben devam edecek gidecek bu. Doğru. O yüzden birilerinin sorumluluğu alması lazım. Evet Fahir. Başka? Yok başka. Bitti mi talimname? Talimnamenin sonuna geldik. Biz ayrılan talimname. Mütevazi prenses market alışverişinde. Ya neler almak? O zaman o haberi verelim. Bunlar da bebelele diyerek. Market sahibi. Bebelele diyerek. Kate Middleton. Artık ney? Prenses. Winslet. Ne düşesiydi bu? Cambridge düşesi. Cambridge miydi? Düşesi. Aa, Cambridge olur mu canım? Daha havalı bir şey oldu. Daha havalı. Cambridge yok. Düşesi işte. Ya Cambridge de çok havalı da. Daha iyisi yapılınca tabii ki Cambridge daha havalısı yapılıncaya kadar en havalısı da Cambridge. Şey Cambridge düşesi. York düşesi. Düşü mü? York düşlerimin prensi. Galler prensi o ya. Galler prensi. William zaman, Galler prensi. William Galler prensi ise. Tamam. Eşinin de Galler prensi düşesi olması gerekmiyor mu? Ya illa. Bunun kaynı benim dayım olur demiş. Düşünmüş. İki gün düşünmüş. Kim bu adam diye. Bir de bir şey soracağım. Ondan önce düşessiz miydi? Galler ki. Tabii kadro meselesi. Abi şu anda mesela. Ya prenses... Bizde mesela il olmak isteyen ilçeler var ya. We want to be a duchess diye evet. Böyle şey yapmışlar. Herkes orada düşesimizi isterük diye çok. Yo yıllarca doğru Cambridge. 50 yıldır düşesi olmayan. Cambridge düşesi unvanı unvanıma rağmen demiş alışverişimi kendim yapıyorum demiş. Yanında herhangi bir koruma yardımcı olmadan süpermarkete. Ya bu İngiltere'de biraz şey mi mesela kraliçenin işte Hayrünisa günü ayakkabısına bakması konuşuldu. İşte bir şeyin fakirlediler olay yok Kate Middleton'ın. Evet, market alışverişi konu. Benim önümde Yıldırım Akbulut alışveriş yaptı. Ben onu size anlatmadım bile. Yani. Yani. Pardon. Demek ki hiç sıkıntıları yok bunların. Yok topuğa hiç baktı. Sıkıntıları yok markete ya. Gitti. Pirzola aldı. Afiyet olsun prensesimiz. Top et olsun. Fişi ele geçirmişler. Ne aldığını tek tek yazıyor. Patates, biber, portakal suyu, süt. Et yok mu? Et almamış. Et almamış ya. Konfle yok et yok. Onlar et, da mı? Karatay diyeti mi yapıyorlarmış onlar da? Patates yok. Karatay diyetinde patates yok. bakayım. Ya. Evet burada var ama patates yapıyor olamaz. Tatlı patates var mı? Zaten tatlı patates. Tatlı patates bilmiyorum şeyi de düşesin olayı Dukan diyeti. Dukan diyetini patlatan kişi. Dukancı o. Mı? Dukancı tabii canım. O düğün için 5 kiloyu Dukan'la verdi. Bütün dünya çalkalandı. Dukan, o zaman Dukan. Kardeşinden çıkıyor o zaman. Ya belki çünkü esas kardeşi şey yaptı. Kocası yiyordur yahu Allah Allah. Siz de iyice şey yaptınız. Ya he? Kadın demiş sen patates yemiyorsun diye ben de mi yemeyeceğim demiş. Koyma sarardım. Şu patatesi yemeğe koyma diye bağırmış ya. O akşam evde hakikaten prensin demiş, evde kıymalı böyle patates tabağı, pişiyor ya ben ona yanıyorum ya. Tabağı almış fırlatmış. Allah cezasını vermesin o adamın. Kadın gidiyor alışverişini yapıyor. Sonra yemeğini yapıyor. Ondan sonra... Yaranamıyor. Bugün anneannemgile yemeğe gidelim mi? Et alma ben ava çıkacağım. Öyle avlanıp getireceğim demiş. Hep de boş dönüyor. Sülün. Dedemler yemeğe çağırdı diye mi gidiyorlardır bunlar? Dedem gil diyormuş. Kraliçenin evine. Yani saraya daha doğrusu. Babaannem yemeğe çağırdı mı? Babaannem gil. Babaannem gillere gidelim mi? Tamam yani oraya şey yapmayalım da... Bu yemeğe çağırma nasıl oluyordur? Nota mı gidiyordur mesela? Kraliçe diyordur canım. Kraliçe diyordur. Akşam yemeğe gelsin. Karısına ama ya karısına yani. Kate'e nasıl anlatayım? Hayır şöyle o zaten. Kraliçe bizi yemeğe çağırdı mı? Çocuklar orada şöyle zaten. Nasıl? Şimdi bu Kate evde yemek falan çok fazla pişirmiyor. Kraliçenin evinde pişirip eve getiriyorlar. Yani öyle bir şey var benim bildiğim. Ama hayır boş gönderilmez tencere falan. Olmuyor. Yani illaki bir şey pişirecek. Yani kendi yemeğini yemese bile onu götürmek için kabı boş mu götürecek ya? Kabı boş gidenin tadı da ayrı olur. Çok saçma bir atasözü ama bana da manasız geldi. Neyse. Evet sevgili dinleyiciler şu lafı etmek için bekliyordum çok uzun süredir. Tartışmalar daha devam edecek. Modern sabahların sonuna geldik. Güzel soğuk bir perşembe sabahında hepimizin güzel ve soğuk işleri var. Umarız o işlerimizi başarıyla ifa ederiz. Günün şampiyonu olarak gecemizi şenlendiririz. Yarın sabah yeni maceralarda buluşmak dileğiyle modern sabahlardan veda ediyoruz. Adam gibi gitarları dinleyebileceğimiz bir şarkıyla karşınızdan ayrılıyoruz. Evet Oktay Demirci'den giderek esprileri yarın da yapabilirdi bunu. Oy. Ama üçümüzü olumsuz etkileyecek. Bunlar bugün normal şeyler. Genciz hepimiz. Zamanlar. Hangi zaman? Zaman zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman, zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de.